comienza València Abierta con Ximo Rovira. Hola, bona gent, bon dia i salut. Ja és migdia i 32. Xe, això no pot ser, que no siguem puntuals. A mi, per l'amor de Déu. Així estem, estàs en casa. Este és el teu programa, pues, per a contar-te l'actualitat de València, de les seues comarques, així, en la 97.7 ràdio. La teua, la de casa, la de València, la de València Abierta. Controla acústicament i productivament el programa Pilar Nadal i està ací a mi vera per a compartir la producció també del programa i lo que faça falta. Oiga, dentro de un orden. Sílvia Tomàs. Què tal, Ximo? Què tal, artista? Com estàs? Molt bé, molt bé, molt bé. Se du molt ese verd militar. Vols dir? Sí. Pues té unes quantes temporades ja. Pues és que jo sóc molt avançada. Sí? Però molt. El que passa és que els que varen passar 12 mesos vestits en aquest color i en un altre caqui, caqui no del caqui de la Ribera, un color caqui que se deia caqui, tenim com una certa fòbia. Grima. No, verd, no. Que pareix, vam estar un any vestits així de romanos. Mos diuen, estàs vestido de romano, diem. L'estètica militar a mi m'agrada, perquè la meva generació crec que va ser la primera que no va fer la mili. I no li tinc tanta grima. No, bueno. I queda bé, és un juvenil, de mare jove. Rita Barberà Nolla, se ve assegut, a veure, és dona i no tocava fer la mili, perquè les dones no feien la mili, encara que podies fer voluntari i podies fer-te de la, bueno, no sé, en l'època de Rita potser no era com avui dia, que hi senyores en totes les, en totes les fuerzas i en tots els cuerpos, com tiene que ser, oi, claro que sí, però bueno, en aquella època no estava, no era igual, no? Ella haver fet la mili per edat, haver fet la mili, però més que la mili, el que està fent és declarar por sus cosas, por sus presuntos, en fin, acusaciones y la implicación de ella en el caso. No, en principio andaba a cero telemáticamente, que es aquello de a sus videoconferencia, me dice sí. Que vas en el, ¿cómo os digo? La aplicación está en el Spotify, en el del, ¿cómo os digo eso? Del ordenador. Prescope. ¿Qué cosa, me estás diciendo? Una cosa estas modernas, no sé, una cosa moderna. Spotify, digo, no, pero Spotify es donde les cançons. No sé, això pa en videoconferència. Vamos, ella està a casa en l'ordenador i declara. Skype. Muy bien, Skype, exacte. Skype. Pues no, diu que ha anat allà a xapar el món de Mallorca perquè ha tingut que explicar que, home, el titular que replega l'edició digital del diari Levante, perquè està produint la declaració este matí, diu, a veure, no és que no me vi con él, con el Urdangarín. No hablamos del precio. Es con dir, oye, yo de dinero, de eso no parles, ¿sabes cómo es? Escolta, vull dir, si tú descontextualices estas declaraciones, me reuní con Urdangarín, pero no negocié precio. No, el precio lo negoció otro, ¿no? ¿Cómo es eso? Vull dir, no sé, ahora no ha aportat molt. Han sigut pràcticament 2 hores de declaració per a dir això, que sí, que va a haver una reunió, cosa que ja sabíem, i que se va intercanviar bueno, informació, coneixements, propostes, però que no se va profunditzar en res. Ella va derivar al senyor Urdangarín als cabals normals, que són la Fundació de Turisme de València, Convention Bureau, i CACSA, que eren les entitats que tenien que negociar el preci. Ah, no, claro. Estos le tenien que parlar de titos. Bueno, o sea, ella el donava llum verda perquè això venia d'on venia i això. Bueno. Mira tota la tramolla esta de Urdangarín. Una cosa que m'ha cridat molt l'atenció és el Villarreal, trobo que va ser, si no m'enganya, que va ser el Villarreal, va fer un informe, de vet a saber què, no sé quina cosa, este home, les seues fundacions havien de fer un informe. Tot el que li cobra el Villarreal, 300.000 euros, i diu que era un cortapega d'internet, el diu que, tio, l'home, o qui fot, no dic que és fora Urdangarín idea, directament. En fi, qui estiguera allà, fa el tio el cortapega, li l'envia cap allà, i Fernando Rodas fa, això que val, 300.000 euros. En fi, aquelles pràctiques, d'aquells polvos, era això, venen los lodos, sí, polvos, estes, que eren primero los polvos y luego los lodos, clar, perquè si no, això era Xina, no? No, primer té que ser la pols, no me voy a pols, no vaig a l'era. No me voy a meter en este charco, este charco, porque no recorde la primera parte del refrán, pero sí, te debe de ser la polvo. De aquellos polvos vienen estos lodos, sí, primer sí, de que ser. Primer de que ser. Bueno, ya que estem parlant de llenguatge un poc així, si es no és, ni segones intencions, el gran rei de l'escriptura de segones intencions a la valenciana manera i de parlar de la fava i la figa en una altra idea que no és la verdura de menjar i la fruta també de menjar, és el gran Bernat i Valdovil, perquè professa, i segur que molts oients també, una devoció, pues, quasi com ell professava devoció per Sant Roc. I Bernat i Valdovil, la seva obra cimera, és Vicenteta i l'alcalde de Favara. La història de Vicenteta està tequeta i l'alcalde de Favara va ser immortalment portada al cine en aquella xicona, Maria Rosario Omaggio, que era una xicona italiana, cosa que no he entès mai perquè Vicenteta havia de ser una xicona italiana. I estava el gran tio Collons, el gran Antonio Ferrandis, que això passarà a... Això és immortal, home, això és mític, com Antonio Ferrandis, per a tota una generació... Lo del de Verano Azul, el de xoc... Chanquete, muy bien, que no m'eixia, però, home, jo crec que per al valencià és el tio Collons, això és així. Total, que ara resulta que hi ha bona notícia, soc gran fan de Bernat i Valdoví, i resulta ser que Rodolfo Perales, el dramaturg i director Rodolfo Perales, ha fet una adaptació per al teatre, i estan fent-ho avui i demà al Teatre Olímpia. I jo, si vos agrada l'humor valencià i la manera de parlar nostra, escolta... Feu-li una espenta, està així Vicenteta, la fa Laura Pérez, i bueno, la resta de l'elenc està realment molt bé. Feu una ullada, passarem un molt bon rato. Il·lustra'm, per favor, en algun extracte de l'obra original. No, bueno, estem en horari infantil, però... Hem fet este matí quatre picaetes, i la veritat és que és sensacional. Així n'hi ha una que m'agrada molt, que diu... No és picant. Si se diu en valencià, no n'hi ha paraula bruta, ni quan diuen fill de puta. Molt bé. És així. En valencià troben que, això, que no hi ha paraula bruta, i aquella cosa que ells refren en valencià també, tan bonico, que diu que despecats del piu. Lo nostre, senyor, se'n riu. Som molt així, molt festius, i el Virgo de Vicenteta forma part del nostre ADN. M'alegra molt... I li dona l'enhorabona a Rodolfo Perales, i a veure si condueix l'exemple, i que només siguen dos dies, sinó que siga una miqueta més. I tornem a veure el sainet de Bernat i Valdoví. Això és valenciana manera. Això és arrel. Digues que sí. I en Favara. Che, que bo. Sempre que passe per Favara. Dit en altres temps Favareta, no sé ben bé per què, perquè Favara... Bueno, no que siga un poble gran, però té sus coses... Pues dita antigament Favareta, ui Favara, que sempre que passe per allí me'n recorde, del Virgo de Vicenteta. Che, serà bonico això. Bueno, més coses, però ara coses una miqueta més modernes, que jo trac així una poca la cosa viejuna. M'ha cridat molt l'atenció el fet de que hi ha artistes tan grans com Bruce Springsteen o Bryan Adams que s'han negat a donar concerts per les lleis anti-gays. Sembla mentida. Bryan Adams, quan era jove, feia rock and roll. No feia balades monyes d'aquelles que han passat a ser A veure, jo soc molt de les balades monyes de Bryan Adams, però vull dir, tocava a estes hores no dormir a ningú, toca rock and roll. I com tu deies, és que són lleis que ens traslladen a una altra època, i en este cas, el cas de Bryan Adams s'ha negat a actuar a Mississippi per la llei de llibertat religiosa que jo he estat indagant, i el que diu és que qualsevol negoci, persona individual o organització religiosa pot denegar els seus servicis a persones gais, a mares que no estiguen casades, i també a qualsevol persona que puga ofendre a la seva sincera creença religiosa. O sigui, me pareix d'un altre temps. És inhumà. Fa una setmana Bruce Springsteen també cancel·lava un concert a Carolina del Nord per una llei, en este cas és la llei del quart de bany, que diu, esta llei identifica qui pot o no entrar en els quarts de bany, i entre ells a les persones de transgènere es denega la entrada. Després diuen que és terra de promissió, Estats Units. Hi ha llocs en Estats Units que realment són envejables, però encara en llocs com Mississippi pues passen aquestes coses. Si jo m'alegre que Bruce Springsteen o Bryan Adams, que les seues accions tenen un impacte planetari, prenguen aquestes decisions, perquè escolta, que ja està bé. Ja està bé. Estem al segle 21. Home, per l'amor de Déu, per l'amor de Déu. Bueno, parlant de rock and roll, ja estan per ací Side Cars, que ens presenten el seu nou disc, que per cert és un desenxufat, és un disc acústic superxulo que se diu Contra les Cuerdes, després de 10 anys de carretera. Ara els escoltarem i estaran també entre nosaltres. Parlarem de rutes en bicicleta. Ho farem amb Paco Tortosa. Paco Tortosa és una eminència, és un sabut i és un pioner del cicloturisme i diu que les seues rutes són assossegades, poètiques i sensuals. Ha fet un llibre que se diu Espanya en bici. Ens ho conta després Paco Tortosa, parlarem amb ell. Vindrà Arnau Benlloc també a sossegar-nos, ja que estem parlant de sossego avui, a fer-nos reflexionar al voltant del benestar. I ai, tenim una alegria que donar-vos, i és que en Levante Televisió avui, en companyia del gran Vicent Sempere, s'estrena un programa dedicat al running, en una runner, en una corredora fantàstica, com és Marta... Fernández de Castro. Fernández de Castro. Gràcies. Gràcies, artista. A punta ara. Què faria sense tu? Eres la meva memòria. Gràcies, Silvia Tomàs. Una paradeta i seguida estem en Sidecars Contra les Cuerdas. En un minut. Su ocio y su negocio al fin unidos. La Mercedes-Benz Citan Tourer con su tecnología Blue Efficiency o su sistema de navegación GPS es el vehículo perfecto para afrontar las necesidades de su día a día y disfrutar al máximo de su tiempo libre. Descúbrala en su concesionario oficial. Mercedes-Benz Valencia, pista de silla y carretera de Madrid. En Casti cumplimos 25 años y para celebrarlo queremos obsequiar a nuestros amigos y clientes con las rebajas más grandes de la historia de Casti. 50, 60 y hasta un 70% en fantásticos artículos de primera calidad. Pero rebajas, rebajas, rebajas de verdad. No te las puedes perder porque vas a encontrar auténticos chollos en trajes confeccionados, preciosas manteletas, aderezos, tejidos de ensueño y todo lo que no cabe en esta cuña. Bordados Casti, en Picaña, Avenida Faitanar 22. Abrimos de lunes a sábado de 10 a 2 y de 4 a 8. ¿Tienes que pasar la ITV? No esperes más. Ven a las instalaciones de ITV de Levante y pasa la revisión de tu vehículo de un modo rápido, cómodo y sin colas. Pide cita previa a través de la página web laitv.com o del teléfono 902-54-1160. Te esperamos en nuestras estaciones de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. ITV de Levante, a tu servicio. L'Ajuntament de Rocafort vos convida a la Fira del Llibre. Stands, presentació de llibres, recitals de poesia, tallers de creació literària, activitats infantils i concerts. Vine a compartir amb nosaltres l'amor per la literatura. Del 14 al 10 d'abril a la plaça de Sant Sebastià i el nou espai. Vos esperem. También soy fan de ellos y tú también que ens escoltes, estic completament segur, perquè ja porten 10 anys en la carretera, 10 anys en la furgoneta, 10 anys de trajectòria i una dècada ja que celebrar-la, clar que sí. I una bona manera de fer-ho és conforme Sidecars ho han fet, i és sent fidels a d'ells mateixos, despullant les seues cançons, presentant-les d'una altra manera, renaixent d'alguna manera aquestes cançons ja conegudes i alguna novetat. El seu nou treball se diu Contra les Cuerdas i bueno, fa un... bueno, és un... que ens ho conten ells, no? Sembla, sí, estan així, Juancho, que tal, que és el guitarrista i veu de Sidecars. Què tal, Juancho, com estàs? Muy buenas, bienvenido. I Ruli, que és el bateria. Què tal, Ruli, bienvenido. Bueno, el baix lo tenéis... Nos lo hemos dejado, en el local trabajando. Genial, muy bien. Bueno, por cierto, ahora me contaréis que hay buena noticia relacionada con Sidecars, porque de hecho esta gira desenchufada la comienzan aquí en Valencia. Ahora hablaremos de la fecha para que lo tengáis anotado en vuestra agenda. Pues de entrada he estado escuchando el disco con mucho cariño y joder, enhorabuena. Oh, enhorabuena, enhorabuena. Os habéis reunido además de muy buena gente. ¿Por qué un desenchufado? Parece que, no lo sé, es un regalo. Es algo especial, da la sensación, ¿no? Sí, es más, casi, no sé si es más un regalo para nosotros que para la gente, pero nos siempre coqueteamos con la idea. Hay grandes discos de nuestra... digamos, de los discos que hemos escuchado siempre, que son los míticos unplugged, estos, pues como el de Eric Clapton, y nos apetecía mucho hacer eso. Era un poco pretencioso, digamos, en cuanto a la edad, al tiempo que llevamos, hacer un disco en directo, pero nos apetecía jugar y darle una vuelta, entonces decidimos por eso hacerlo en acústico y todo esto. Me gusta porque las canciones es como redescubrirlas. Yo no sé si para vosotros ha debido ser también una experiencia chula, de repente las voy a dejar desnudas, yo a ver cómo las vamos vistiendo. Exacto. Y os suena muy... En alguna ocasión os he oído hablar de que en vuestras influencias está, no sé, desde un Tom Petty, clásicos del rock and roll americano. Suena eso. No sé si ha sido intencionado, me imagino, ¿no? Sí, tengo un piropo. Sí, sobre todo lo que nos da oportunidad en la manera... Bueno, lo que es el disco de Contra las Cuerdas, este planteamiento a la hora de montar los temas era de darle una segunda vida a muchos temas que, pues que quizá a lo mejor ya no tocábamos tanto en directo, o temas que nos hubiera gustado darle una segunda vida en su momento y que no pudimos hacerlo, pues ahora los podemos recuperar. Y aparte de esto, nos permite poder organizar de cara a los directos los repertorios de una manera completamente diferente. Vamos a poder jugar muchísimo más, ¿no? A la hora de decir cómo y de qué manera tocamos el tema. Lo podemos decir como en el acústico, como en el disco, como, ¿sabes? Podemos... Hay muchas opciones, porque este disco de verdad que las abre, y también tiene en su puesta en escena muchos de esos unplugs que mencionabas, de esos desenchufados míticos, en los que efectivamente en el suelo, no sé por qué a quién le dio poner alfombras de estas, de ¿sabes? Aquellas abronas morunas de toda la vida. Oye, quedan muy chulas en los sets de grabación, con muchísimo instrumento, porque sois vosotros tres y un montón de invitados, y algunos invitados especiales. Me llama mucho la atención la dedicatoria. ¿Dónde la tengo? Lo tengo por aquí y quería preguntároslo, porque muchas gracias por tu lucha, por el apoyo incondicional, se te echa de menos. Va por ti. Sí, ¿Podemos decir quién es esta dedicatoria especial anónima? Sí, es un familiar que se quedó por el camino entre el anterior disco y... tuvo una enfermedad y tal, y se quedó por el camino. Tampoco era plan de decir directamente quién era, ¿sabes? Pero bueno, dijimos que era una manera bonita de dedicárselo, y así lo hicimos. Todos tenemos inspiraciones, ¿no? Y de alguna manera sí. Imagino que esta persona sí. Que ya no está, y ese apoyo incondicional que os ha dado va a seguir siendo una inspiración. ¿Os han sorprendido vuestras propias canciones? Porque igual cuando te pones a verlas, coges un poco de distancia y dices, bueno, vamos a atacarlas de otra manera, ¿te sorprenden años después o qué? La verdad que sí, ha habido... Pues en principio dijimos, vamos a montar 15 para luego dejar un disco de 12. Entonces elegimos 15 canciones y todas ganaron, todas cogieron tamaño con respecto a la versión anterior, y al final no hubo manera de quitar ninguna. Al final dejamos un disco de 15 porque tuvimos una reunión ahí de, bueno, ¿cuál quitamos? Y era como, uff, yo no quiero quitar ninguna, yo tampoco. Pues vamos para adelante, disco de 15, sin paranoias y ya está. 15 canciones y muchas sorpresas y colaboraciones muy especiales. Algunas que podíamos intuir, pues eso de Leiva, obviamente, porque es tu hermano, y porque, bueno, habéis tenido una trayectoria, bueno, en la que habéis coincidido mucho. Dani Martín, sabemos de vuestra devoción por Tarque y compañía con M-Clan, pero lo de Iván Ferreiro, ¿ha sido un poquito más especial lo de Iván o qué? Bueno, ha sido totalmente... natural. Iván, nos conocemos mucho de manera personal, hemos coincidido un montón por la vida y por la carretera, y nos tenemos mucho cariño, y él, aparte, más allá de la admiración que le tenemos como artista, que siempre, bueno, le hemos escuchado desde Los Piratas mucho, y en este caso fue casi él. De repente estábamos hablando de hacer el disco y Iván dijo, oye, me vais a llamar, ¿no? O sea, no, no estaréis pensando en no llamarme. Y así fue, directamente, ni, no hubo que hablar más. Bueno, ya he cogido los amantes y... Y os he leído en alguna entrevista que casi que os la habéis lado. Sí, tiene una capacidad, ¿no? Tiene una capacidad, Iván, para ponerse a cantar cualquier letra de quien sea y automáticamente que parezca que es una canción suya, que es acojonante. Pues aquí está. Temazo, chicos. Bueno, pues no sé si me da tiempo, me va a dar tiempo, nos va a dar tiempo a hablar de todo antes de que llegue la una, pero la verdad es que es una gran satisfacción volver a encontrar una banda y redescubrirla, además, con los ojos del gran Nigel Walker, que lo ha hecho todo para casi todo el mundo aquí en el pop español y fuera. Pues ha trabajado, antes hablábamos de Tom Petty, un tío que tiene en el currículum a Tom Petty, a los Beatles, a Pink Floyd, a mi Greg Lake. Dice, bueno, tócame para que se me pegue algo, ¿no? Y que te dame un abrazo a ver si se cojo algo, ¿no? ¿Cómo ha sido trabajar con este buen hombre? Bueno, pues Nigel ya después de, como el disco anterior de estudio lo hicimos con él, ya en esta ocasión éramos uña y carne, como quien dice, ya en esta ocasión ya había una amistad por encima de la admiración y hemos disfrutado muchísimo, ya hemos sabido por dónde cogernos los unos a los otros y sobre todo siempre tiene grandes ideas, siempre ve las cosas muy claras y siempre hay un hueco para contarte historias increíbles, ¿no? Tiene un librillo de historias, sí. cada rato, ¿no? Dice, bueno, entonces nos ponemos todos alrededor. Estaba con Pete Townshend y entonces nos sentamos todos así como niños y lo escuchamos. Sí. Qué fuerte. Pete Townshend también, mítico líder de los Who. Bueno, es que ha trabajado con todo Dios. Bueno, pues qué maravilla. Como habéis traído además, una preciosa guitarra acústica Martin. Y me encantaría que nos hicieras un regalo y ahora contamos vuestra fecha para Valencia. Creo que querías hacer La Tormenta, uno de mis temas favoritos también de este nuevo disco, que anticipa lo que va a venir de Sidecars, más o menos, sí. Tiene esa pinta, ¿no? Esa es la intención. Genial, sí. Bueno, pues a ver cómo suena. Vamos allá. Desprevenido, o sabes que me da lo mismo. un granito y hacemos de este roto un descosido. Acabarás por convencerme de que estoy mejor dormido. Cuando explota la tormenta, se confunde al enemigo. No voy a quedarme a mirarlo caer, no quiero seguir mi camino. No puedo dejar de pedirte, lo sé, por última vez. Quédate en Madrid conmigo. Mi destino. No voy a quedarme a mirarlo caer. No quiero seguir mi camino. No puedo dejar de pedirte, lo sé, por última vez. Qué secuencia de acordes más chula, qué profunda que suena esa guitarra, qué bonito tema, y así suena en este nuevo acústico, 10 años después, contra las cuerdas de Sidecars. Tío y Pilar, ahí está. Para salir la visión de la tormenta, estos chavales de instituto, también hay rock and roll, también hay boogie boogie, sí señor, también hay humo de barra, en el honky tonk, diga usted que sí en el disco, y esta canción además llevada así a este rollo, así un poco golferas de barra, también nos gusta mucho. Es lo que hemos escuchado al final toda la vida, ¿no? Y no queríamos dejar este disco sin dejar un detallito, ¿no? Sin dejar un pequeño rock and roll así bluseado. Esta pequeña gota golfanta, además es un tema muy, muy especial también para mí. Chavales de instituto, bueno, 16 de abril es la fecha, ¿vale? 16 de abril, sábado. Estaréis además en el Teatro Flumen. Yo iría reservando ya, en fin, la fecha. Y iniciáis una serie de giras con este Desenchufado, precisamente aquí en Valencia. Tenemos esa suerte. Sí, la verdad que decidimos empezar aquí no por casualidad. Valencia es una tierra en la que siempre nos han tratado increíble, y siempre desde el primer momento nos hemos sentido muy, muy arropados aquí, y decidimos empezar aquí porque siempre está bonito arrancar en un sitio en el que te sientes a gusto. Bueno, pues que siga lloviendo después de la tormenta. Se os ve muy felices además con el disco, muy satisfechos y disfrutando, y eso también se transmite. Pues gracias, chicos, contra las cuerdas y de Cars. Muchísimas gracias. 16 de abril en el Flumen en Valencia. Gracias, chicos. Hacia la salida, porque sabemos la verdad y en el fondo tú no vas a aguantar toda la vida. Perdóname si no me escondo, si no guardé ningún misterio. Si tú te bajas yo no respondo, pero no creo que lo digas en serio. Acabarás por convencerme de que soy un cruel castigo. Cuando explota la tormenta, se confunde al enemigo. No voy a quedarme a mirarlo caer, no quiero seguir mi camino. No puedo dejar de pedirte, lo sé, por última vez. Servicios informativos. arribamos. La última hora, César Molins. Hola, César, bon dia. Hola, Ximo, bon dia. El rei convoca l'última ronda de consultes amb els partits polítics. Sí, Felipe VI rebrà els líders de les distintes formacions el 25 i el 26 d'abril. L'objectiu és constatar si pot proposar un altre candidat a la presidència del govern, un candidat que compte amb el suport necessari per tal de ser investit. De lo contrari, es procedirà a dissoldre les cambres i a convocar també noves eleccions generals. El monarca ha comunicat avui la seva decisió al president del Congrés, a Patxi López. Este últim haurà d'enviar el 21 d'abril la relació dels representants designats pels grups polítics amb presentació parlamentària, i ese mateix dia es comunicarà també la data i l'hora en la que seran rebuts tots ells pel monarca. I del cas Nos, Rita Barberà diu que sí, que se reunia en Urdangarín, però que no tancava el preu. Per tant, se desvincula de l'organització d'estos València Summit. Sí, a més ha dit que aquesta reunió amb el marit de la infanta Cristina es va prohibir per recomanació de l'expresident del Comitè Olímpic Internacional, Juan Antonio Samaranch. També ha precisat que en aquesta cita no es va concretar res de res, el que tu estaves dient, que ella ha comentat, pues, que ha insistit en el fet de que no va negociar el preu de les jornades esportives de València Summit, i a més ha assegurat que mai va donar cap ordre ni cap instrucció per a contractar amb l'Institut NOS. Torna la EMT, el servici d'autobusos, a l'àrea metropolitana de València. Serà finançat per la Generalitat amb una dotació de 400.000 euros. Sí, el president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha desbloquejat d'esta forma el conflicte que es mantenia entre la capital i els pobles del voltant. Puig s'ha reunit este mateix matí amb el president de la Diputació de València, Jorge Rodríguez, i amb els alcaldes de la ciutat i de l'àrea metropolitana. En aquesta troballa s'ha consensuat un conveni per tal de prolongar el servici d'autobús de l'EMT cap a les localitats de l'Horta. La Generalitat aportarà 400.000 euros, també aportarà la Diputació de València, encara que no s'ha concretat la xifra que oferirà la Corporació Provincial. L'aportació de la Generalitat i la Diputació serà, això sí, provisional, ja que a partir de 2017 València va optar al contracte programa de l'Estat, una finançació estatal que rondaria els 40 milions d'euros. Hi ha que recordar que els pobles implicats en aquest conflicte a la capital de Letúria són Paterna, Mislata, Pinalesa, Montcada, Alboraia, Xirivella i Burjassot. Se creen més empreses en la Comunitat Valenciana. S'ha incrementat el número de mercantils en el mes de febrer. Un 11% respecte al 2015, fins a superar les 1.200 societats mercantils. En canvi, i segons les dades de l'Institut Nacional d'Estadística, el nombre d'empreses dissoltes ha estat fregant les 200. És un 4% més que a febrer de l'any passat. El conjunt nacional també ha augmentat les empreses a febrer un 19%, en total més de 2.300. En quant a les empreses dissoltes, pues, hi ha que dir que ha augmentat la xifra també un 6% respecte a 2015. Previsió de l'horatge. Torna la primavera. Quina primavera més, sí, sí. Més bonica. Jo no recordava una primavera, César, en la que la tarongina, la flor de taronger, olorava tant. No sé, jo, sí. És una primavera florida com no recordava en molts anys. I això que enguany ha vingut abans també, no? Perquè la flor del taronger i la de la melet, pues, han començat a aparèixer a molt de temps abans. Avui estava bufant una altra volta el vent de ponent, això fa que les temperatures vinguin cap amunt. La màxima prevista a València Capital 24 graus les hores centrals del dia, també a Ontinyent s'esperen 21 a Gandia i 20 a Requena. Per tant, el cel està pràcticament ras a tot el territori valencià, llevat de el nord, interior nord de la província de Castelló, on avui es produiran algunes pluixetes dèbils i disperses sense importància. La situació va ser calcada a la que tindrem demà dimecres, així que bon temps en principi durant aquesta setmana. Tornem a quedar a les dues, si actualitzem la informació. Gràcies, César. A una i sis, farem una paradeta prèvia a parlar de l'actualitat esportiva. Ai, Sosó, ai, Sofia en Figulí, ja la va fer en el viatge de, bueno, de permís a París, que ni tenia permís ni res, i després no s'entera de quin dia té el bitllet de tornada. Sofia en Figulí ha sigut apartat perquè l'altre dia no volgué entrenar després del partit. En fi, ix per la porta de darrere tot això i l'actualitat valencianista i futbolera en un instant. Tus fantasías ven. El fantasma de la ópera. Hoy no me puedo levantar. Mamma mía. We will rock you. Los miserables y muchos más. Escucha. Daniel Dijes presenta en concierto un recorrido por los grandes musicales de los que ha sido protagonista. Calle Broadway, la gira más esperada, llega a Valencia el sábado 23 de abril. Un concierto que no te puedes perder, en el que interpretará canciones como esta. Recuerda, sábado 23 a las 10 de la noche en el Palau de les Arts Reina Sofía, calle Broadway, el nuevo proyecto de Daniel Dijes en Valencia. Venta de entradas en El Corte Inglés y taquillas Palau de les Arts. Recomienda la 97.7 Radio. Perfecto, hombros rectos, camina hacia mí, para, sonríe, media vuelta, la pasarela es tuya. ¿Quieres ser la nueva cara de MN4? Inscríbete en nuestro casting de moda hasta el 10 de mayo. Infórmate. Hacerte con la pasarela en MN4 siempre es un buen plan. Centro Comercial y de Ocio MN4. ¿Preguntaste a los ex de tu pareja cómo era antes de vuestra primera cita? ¿Elegiste la casa de tus sueños por el tamaño del trastero? Hay decisiones que se toman por instinto. Nuevo Mini Clubman, te lo pide el cuerpo. Infórmate en engasa.mini.es, tu concesionario Mini en Quart de Poblet, Valencia. Mujer, ¿qué te pasa? ¿Qué disgusto tienes? Que tengo una boda y una comunión y con lo rarita que soy, todavía no he encontrado nada que me guste y se me echa el tiempo encima. No te preocupes, tengo la solución. Hay una tienda en Alboraya que se llama Luna y Una. Ahí encontrarás el vestido que buscas. Tienen gran variedad de modelos y estilos diferentes. Tallas de la 36 a la 60, trato excelente y precios de fábula. Además, te aconsejan el vestido que mejor se adapta a ti. Dame la dirección que voy mañana mismo. Toma nota. Avenida Usías Marc, número 14 en Alboraya. Teléfono 962-050-058. Lunayuna.com. Agrégate a su Facebook. Arriba el moment de l'actualitat futbolera, esportiva també, parlarem una miqueta del Llevant, que, ai, quina temporada més desastrosa. Si el València la ve desastrosa, la del Llevant té una esportiva, o sea, és la meva vida, pràcticament té peu i mig ja en segona. Però bueno, i si guanya els dos pròxims partits, què passa? Pues que encara li pegaria la volta de la tortilla, però parlarem també dels problemes de disciplina greus que hi ha en el Llevant Unió Esportiva, i problemes de disciplina greus també en el València Club de Futbol. Avui, l'actualitat, don Vicente Bau, ¿qué tal? Sí. Muy buenas. Muy buenas, señor. Desgraciadamente es la enésima de Sosó Fegulí, que ya hace tiempo que teníamos que haberle puesto en un barco ple de forats, sí, y haberlo enviado a la mar, o al Grenoble, o al on siga, o no vol anar a Rússia, no te parlat en Rússia, sí, o no te parlat. Y el nombre, en lugar de Sosó Fegulí, Cañero Fegulí, que siempre está metiendo caña, siempre está matando líos. Y en este caso el club le ha abierto expediente, a mí me parece además con todo el rigor del mundo. Porque, ¿qué pasó después del partido? O sea, el expediente disciplinario que se le abre a Sofian Feghouli, sí, es por el tema de París o por el tema de la indisciplina de no querer entrenar. No querer entrenar. Después del partido, que sabes que son ejercicios de estiramiento que hacen los, no sé si también los suplentes, pero por lo menos los titulares hacen unos ejercicios después del partido. No querer entrenar, no ir a patinar. Bueno, es que han jugado el partido, porque no fue titular Sofian Feghouli. Sobre todo es no hacer caso al entrenador, en este caso. Lo de París queda como un feo, porque, ojo, si te vas a París tienes que tenerlo todo bien cubierto. No te puedes ir. Tú te vas un día a París, señor Rubia, yo sé que tú eres de pudientes, tienes dinero para irte un día a París a tomar una cañita ahí en la Torre Eiffel. Un Chateaubriand. A París, a la Madeleine, y me tomo un Chateaubriand y vuelvo. Y Roquefort. Y un poquito de Roquefort. Pero bueno, usted tendrá el viaje medido para estar aquí en Valencia Abierta. Y tiempo y forma, por supuesto. No falto nunca a mi cita con el trabajo, claro. Y Feghouli ya sabía que perdía los enlaces. Eso queda como un pecadito. Luego comete pecado mortal. Y más cuando te estás jugando el futuro. Y más cuando no tienes contrato para la próxima temporada. Y más cuando es el caso del Sosó Cañero Feghouli, cuando sabes que te vas y pasas un poco de todo. Es más, te voy a decir un detalle. ¿Y por qué el trau Paco ahí estarán cuando sabes que no está aportante res en los últimos partidos? Espérese. El trau el otro día i evidentment demostra que ni fa pinya en, el, en la resta que... de companys, ni està en el rotllo, ni està ni se l'espera. Per què el trau Paco Allestaran, que el coneix i que està dins? És que no ho entenc, és que pareix, no és un recent arribat, Paco Allestaran ja porta temps dins de l'equip i sap... Pero menos el último mes, ¿cómo ha evolucionado emocionalmente y psicológicamente? Efectivamente, yo le tengo que decir que entre uno de los lesionados que hay en el Valencia, que no tenía previsto jugar en la última jornada y no jugó, sí tiene previsto volver al equipo frente al Fútbol Club Barcelona, es el fin definitivo de Fegulí. Porque Mina, por un lado, ha crecido una barbaridad, siendo jovencísimo, es un tío que da confianza. Sí, y Cheryshev, su amigo Cheryshev. Dígalo, pronúncielo. Cheryshev. Bé, la portada de Superdeporte, apartado, i una fotografia de Sosó encara de dir, no, jo no ho he fet. Se la sopla. En el diari Levante, días contados. Pues sí, en efecte. Ens ho conta el company Salva Folgado. Què tal, Salva? Com estàs? Què tal, com esteu? Bon bueno, dia, senyor. Pues si ja estàvem disgustats en Figolí, lo que ens faltava, no? Sí, de fet, a nit, en Esports 97 nit, bueno, us contarem algun altre detall significatiu que va córrer diumenge després del partit, que parla també del cabreig de Allestaran, perquè és cert que quan conclou el partit, el plan habitual de Allestaran per avançar en l'aspecte, diríem, regeneratiu de futbolistes, parla de que els que actuen en qualsevol partit, en este cas l'altre dia, i també futbolistes que no actuen o que juguen uns minuts, tots estan obligats a fer diferents exercicis sobre la brossa de Mestalla. És a dir, molts entrenadors pensen que quan conclou un partit els futbolistes ja no han de treballar, que se marxen a casa, i que aquest treball regeneratiu se fa l'endemà, en aquest cas en les instal·lacions de la Ciutat Esportiva de Paterna. Allestaran pensa que hi ha altres entrenadors, perquè tenen altre mètode de treball, pensen que una volta conclou el partit, els futbolistes ja poden avançar en aquest treball, diríem, de regeneratiu. Per tant, treballen ja una volta conclou el partit i d'aquesta forma, a l'endemà, el treball pot ser algo més intens. Val? Bueno, cada maestrillo tiene su librillo, però en aquest cas Allestaran determina que futbolistes participen o no. Tots tenen que fer un treball específic una volta conclou el partit, en el postpartit, diguem, efectivament, a Fegulí, que va participar 13 minuts només perquè va eixir des de la suplència, el passat cap de setmana contra el Sevilla se li indica que, pues que marxa a treballar en companyia de la resta per a fer aquest exercici de regeneració. Fegulí es nega, diu que té molèsties en el turmell i acte seguit se li diu, perfecte, té molèsties, pues te retires cap al vestidor, cap a una zona que ja l'estadi de Mestalla, te trates amb un fisio i fas bicicleta estàtica. El que contàvem a nit. Fegulí se'n va cap a dins, puja la bicicleta, està 2-3 minuts, se'n va a Isabel la bicicleta i se'n va a casa. I aquest és l'altre detall que cabreja a Paco Allestaran, perquè no sol se nega a treballar sobre la brossa a duir molèsties al turmell, sinó que després també desobedeix l'ordre de treball específic que en la bicicleta estàtica durant X temps que li havia marcat pues, el cos tècnic. A l'endemà, ahir, arriba a Paterna, torna a dues molèsties en el turmell, diu que no pot treballar, no ix a la brossa, i ahir ja pues, més càrrega de raons, Allestaran, consulta amb Suso, i els dos decideixen pues, expedientar al futbolista. Però és significatiu que no sols Ximo, diumenge es nega a treballar sobre la brossa una volta conclou el partit, sinó que no fa ni el treball específic que sí li determina en quant a la bicicleta estàtica, no? Diu, bueno, te molestes en el turmell, pues te quedes dins, que te trate un fisio, puxa't a la bici, bueno, ni això va fer Sofía Fegulí. Sí, hizo tanta bici como hago yo de vez en cuando me da un ataque de bici. Era 2 minutos y lo dejo estar. Eso me parece bastante sospechoso. Aquí, en el fondo de todo este asunto, lo que está claro también es el futuro de Fegulí, que no està en el Valencia Club de Fútbol, ¿no? No, evidentment, però Fegulí no està des de novembre. A més, hem de contar la història, que ha pres força, perquè altres companys pues, ja la contaren ahir, però que el primer que la va contar va ser Manuel Montalt. Fegulí va estar a punt de renovar com a futbolista del València en la etapa de Nuno. El València li planteja renovar a Fegulí, no hi ha un acord econòmic, però a la fi, en el primer tram de competició, Nuno, que era qui determinava les renovacions en el València, li promet a Fegulí que va renovar-lo d'acord pues, a la fitxa o a les quantitats econòmiques que el futbolista demandaba y que se acostaven al show de Dani Parejo. ¿Qué pasa? Que cuando se va Nuno, todo eso se trenca, el Valencia ya no está conforme en lo que Nuno le había prometido al futbolista, y a partir de ahí, mes de noviembre, coincidiendo también con la lesión de fascitis plantar del futbolista, pues ahí acaba el compromiso de Cebulí. Porque el futbolista entén que se merecía esas cifres que le donaba Nuno, pero que posteriormente le nega Meriton, porque Nuno ya no está pues al caudabán de la dirección general esportiva, porque sí. Arriba Suso, porque Suso decidiese una otra cosa, y a partir de ahí, bueno, pues Cebulí se cabrecha. El seu agent ya portaba también meses menechanse, probablemente ya tenga cómodo en altre club, y ahí, en ese mes de noviembre, se acaba el compromiso de Cebulí. Recordeu, y torna dos meses después, juga davant l'Espanyol, dona una assistència de gol, després juga un bon partit en aquella eliminatòria de l'Europa League a Viena, on dona una molt bona assistència de gol i marca un gol, però són les últimes notícies que tenim de Cebulí després de tornar de la lesió, que també hem de dir, ojo, per a defensar el futbolista, que en el primer tram de temporada, juntament Jaume Domènech, va ser el millor, sense dubte, de la plantilla, i que com Nuno li ho demanà, va jugar pràcticament un mes lesionat amb aquesta fascitis plantar, fins que a la fi, en Sant Petersburgo, si no m'equivoque, deixa de competir perquè estava absolutament trencat de dolor perquè aquesta lesió és fatura. Salva, Cebulí, al marge de su comportamiento, que puedes estar de acuerdo, ¿no?, con renovaciones o no, pero hay que estar siempre dando el callo. ¿Tú crees que en el adiós, que es prácticamente el adiós de Cebulí al Valencia Club de Fútbol, se trasluce la guerra que hay o ha habido entre Suso y Méndez? Ojo, no digo Nuno, digo Méndez. Bueno, no. Bueno, no sé, Bau, yo creo que, por cuanto a Tabán, Nuno le promete unas cuantitas económicas, y efectivamente le igualen en cuanto a ficha a Parejo, que es el segundo futbolista mejor pagado de la plantilla, que está en ese escaló, en el segundo escaló de fichas de la plantilla, el primero lo ocupa Negredo. Cebulí, pues arriba y se acorta o preacorda amb Nuno, però l'eixida de Nuno ho trenca tot, i Meriton i Suso decideixen no renovar a Cebulí en aquestes condicions, i ofereixen les condicions econòmiques inferiors que ell no accepta. Vull dir, l'eixida de Nuno a Cebulí econòmicament, pues el perjudica, si no ja estaria renovat. Bueno, crec que ja l'afició el té més que despatxat i despedit, amortitzat, que se diu en terminologia econòmica. També te dic una cosa, Ximo, per acabar, i acabem molt ràpid. 26 anys i se'n va lliure. Per a mi és un futbolista terriblement irregular. Però que el València aquesta situació no l'ha manejada bé, també és una realitat, perquè va regalar a un futbolista. Bueno, i regalarem a Jonas, que està en Cristiano, en la bota d'oro. El Oporto, triunfando. Claro, si és que hem regalat, imagina't. Bueno, Salva Folgado, continuem escoltant-vos ahí en Esports 90 Sant Nit. Gràcies. Un abraçat, com sempre, igualment, bonico. Bueno, i després aquesta imatge que treu avui Superdeporte també, i que en el camp se va veure, en la tele no, però en el camp se va veure molt palmàriament, i és en el moment del gol d'Álvaro Negredo, Salvador, d'aixòs tres punts al final, com l'equip fa una pinya, i Soso Cebulí passa del tema, com si no anara per a ell, se pega a la volta, se gira, se va cap al mig del camp. Això no és actitud, però no és actitud a l'equip que vaja. No, vamos a ver, Cebulí sabe que está fuera del Valencia, juega a no lesionarse, no está implicado para nada, y lo que se dice vulgarmente por calle, se la sopla. Sí. Oiga, y esa foto que era preciosa, que ayer publicaron Levante, el Mercantil Valenciano y Superdeporte, el abrazo final de todos, hoy tenemos la continuación, por ejemplo, página 2-3 de Superdeporte, es La Piña, un hueco, y Pingulí. Y Soso a su rollo. Pingulí, he dicho Pingulí. Pingulí, sí, bueno, o lo que diga, Fingulí. Yo ayer voy a estar escoltant, pero no vas a poder verlo, pero con también se met por la 97.7 Radio, el Supermurciélago. Ya sabeu que dirige, presenta, fija, limpia y da esplendor. Así el mestre Vicent Sempere, yo a usted le sigo mucho. No, es que yo voy. Mucho en el Supermurciélago, se pentinat, escolta una maravilla, se rasura ese día, con la Brown Mini Pimer, y se que te y me echo sangre, todo se ha dicho. Sí, usted hoy se ha hecho sangre. Pero y bueno, mi hijo Juan lo ha puesto hoy en Facebook, ha dicho, dale caña a Vicente Sempere, me ha dicho. ¿A qué va hoy usted? Que ya va por 35 copias, correcto. Dale caña a Vicente Sempere. No, no es por comparar, pero es que ayer tenía a Amadeo Carboni. Oiga, usted es un crack, pero sí, Carboni, ¿qué tal, Vicente Sempere, cómo estás? ¿Qué tal, Chimo, cómo esteu? Enhorabuena por la entrevistona. Bueno, porque era un contertulia más, pero al remat, claro, de tantas cosas, dins de la mochila Amadeo Carboni. Moltes cosas va a dir, Parlant precisament de l'actitud de Sosó Febolí, també va comentar, hay que salir siempre con la cabeza alta y defendiendo el escudo de donde estés. I li recordàveu la seva tornada a Roma, claro. I com allà és un heroi. O Ari Saduriz, que ha vingut ací a València i mos ha clavat gols que mos han... Però és que si en tota l'animeta, i sempre l'aplaudiràs. I a este moniato, que correcte. És un moniato... O sea, ya se empuja a un barco ple de forage a la mar. Perdón que me enseñe. Sí, son, o sea, sí son súper agraídos. Mira Joaquín, que va a aportar mes de poqueta al Valencia. Va a hacer sí. cuatro Joaquiniñas de estos, ¿no? De la finta del sprint. Y cuando torna, se le rep siempre con si vinguera el príncipe del Puerto Santa María. Hay una realidad. Cuando un futbolista se va de tu equipo y se va bien, es que aquí la clavan. Mira Villa. Le pongo el ejemplo de Villa. Mira el ejemplo de Joaquín. Villa paroles mayores, ¿eh? Paroles mayores. Vale, paroles mayores. Pero sí, sí, pero te robo. Si tornara, tornara Silva a jolar, porque le tornara a Borja Silva en Mestalla, sí. se cauría Mestalla. Claro. Se cauría, pero es que es gente de alguna forma nuestra. Nos ha robado un poquito de nuestra vida y nuestra pasión. Eso. Y se la quiere. Y este y ahora, lo único que nos ha robado es la pasta. La pasta. Es lo único que nos ha robado. La pasta. Ale, Sosó. Vale, Mou. Y el copiloto del coche, ¿quién es el? Que no sé yo cómo está ese tema. Mira que Españeta le tenía cariño, así que cuando va a vindre se lo va a fillar sí. Bernardo Españeta y eso, pero no en poco fue un futbolista. Ahora, hoy a las 9 y media, don Vicente, usted sí. que es, usted cena su hervidito a las 9, y a las 9 y media le quiero Levante, delante de Levante Televisión, bueno, de la tele, usted se pone Levante Televisión, no, yo me he puesto ya, lo voy a ver, pero ya me he puesto a grabar para que no se olvide nunca más. Muy bien, y ahí quién le saludará, Vicente Sempere, y Marta Fernández de Castro, pero el nuevo programa de runners, de carreras populares, así en Levante Televisión. El hey, Super Running. Enhorabuena, Super Running. Este mai, hoy, es un día apretado. Este mai, murciélago, y per la nit, la estrena de Super Running. Va a estar chulo el programa, porque no el Lewis, sino Toch, pero el Lewis también, porque es la presentación en Marta Fernández de Castro, que está de copresentadora. Ya sabeu que és atleta, ha sigut atleta d'elit, i com està gent no sap despegar-se mai del món de l'esport, ara fa triatlons, o sigui, i prepara gent per a maratons, esta setmana que està molt en boga per allò de que van morir dos corredors sí. populars l'altre dia en Ojos Negros, jo vaig fer per ser la carrera, la mitja, i me vaig assustar quan vaig a plegar a casa, perquè dic, vale, veua, pues avui tractarem aquest tema de les proves d'esport, la importància de cuidar la salut quan te planteges ja... fer unes distàncies, curtes també, però quan ja paroles majors maratons, mitges maratons, ja t'has de curar una miqueta en salut perquè aquestes coses passen, Oye, se ha aventurado mucho con estos dos tristes sucesos que han sucedido en la última carrera larga de dos personas las más preparadas, con varios maratones sí, experimentadas. A sus cuestas. Se habla mucho, y te lo digo como tú eres un experto... A sus cuestas, literalmente, en el caso de Navajas, sí, sí. No, perdona. Se habla mucho, a raíz de este caso... que no es el ejemplo perfecto porque son gente preparada, pero de que la gente que corre maratones tiene que hacer pruebas médicas. ¿Tú cómo lo ves eso? Anem a parlar d'aquest tema avui amb especialistes, doctors, i és aixina. Wow. O sigui, és difícil conscienciar a la gent perquè el millor és pues te poses unes zapatilles i tires a córrer, no? Però quan arribes ja a un punt de plantejar-te fer mitges maratons, lo ideal és fer-te la prova d'esforç perquè ahí te hiixen irregularitats o no, normalment és que no, però si les tens... que t'advertissin de, se'n compte que te pot esclatar la greïlla, com li han passat a aquests dos corredors, que possiblement s'han fet proves d'esforç. Vull dir, fer-te una prova d'esforç no te eximis de que no te passi el que li han passat, te pega un infart, perquè estàs posant el cos... Eso es está claro. Estàs extremant, no?, les possibilitats del teu cos. És un tema que està d'actualitat i l'abordarem avui, però vindrà també Juan Botella a parlar-nos d'atletisme professional... veurem qui va guanyar la Marató de Roma, que és un fenomen que fins ara era només una llebre d'aquestes que van tirant amb la resta de negres darrere, i resulta que el xicón, pum, va i guanya, ja no és una llebre, o sigui, ja està en el catàleg de corredors d'elit que poden vindre a València a baixar encara la marca de la Marató Trinidad Alfonso. Ojo, que l'han quitat el contrato de llebre, ja no cobra. Correcte, ara ja ha pujat ja el seu caché. No, és un món, és un món molt interessant. I el que Vicent Sempere participa també com a corredor popular, m'agrada molt la foto del mestre López que vos ha fet a Marta i a tu, sí. ahí pegant una carrera en el plató, i bueno, contareu històries també darrere, no?, dels corredors, com la història d'una debutant, d'una corredora popular debutant, com és Belén Clemares, contareu també l'experiència de viure-ho en directe. Anem a fer famosa Belén, Sí, Belén és esportista, perquè és jugadora de bàsquet, però no ha fet mai carrera, o sigui, no li agradeixi la córrer, no fins ara, però ha acceptat el repte de Super Running, i des d'avui, que vindrà al plató, començarà un pla d'entrenament en Marta, ¿qué me dices? Cada setmana veurem la seva evolució. i anirem marcant objectius. I a lo millor diran, en el mes de maig Marta farà esta carrera. I mos contarà la seva experiència. I luego, Ximo Rovira i Vicent Bau, vamos a preparar també nostra carrera i lo viviremos en vivo i en directo con el señor Sempere. Me suena a lo que hizo Pablo Motos, que se puso todo cachas y luego lo enseñó en una revista. Yo cachas ya estoy, pero no, yo iré tirando de ahora carne. Está Bertín Osborne frente la, en la portada del, de esa revista. Está, ¿no? Pegando una volteta a ver allá, ver para abajo. Super Running, 9:30, Marta Fernández de Castro y el gran Vicent Sempere, ya les 14:45, Super Murciélago. No sé quan dormiràs, però bueno, això ja... A veure si puc pegar una becaeta, que ho dubte, però bueno. Sant Joan, ja dormiràs en Sant Joan. Sí, Sant Joan, Sant Joan, ja dormiràs. Sempre n'hi ha temps de dormir. Gràcies, Pere. Bueno, pues això en un fenomen que jo crec que portarà també, perquè el tema del llevant està, està, vamos, bueno, està bollint. Molt calent, molt calent. El gran, gràcies, Vicent Bonico. El gran Rafa Marín, què tal, com estàs, Rafa? Buenas, què tal? ¿Cómo estamos? Es que no sé per on començar, de veritat. Com està l'afició? Com ha rebut aquestes faltes de disciplina? Faltes de respecte a l'afició i a l'escut centenari del Levante. Això és intolerante. Estamos tocados, pero no hundidos. Eso hay que dejarlo... Hay que ganar dos partidos, eso Rafa. Hay que dejarlo claro. Ya está, se ganan dos partidos y ya está. Mientras hay vida, queda esperanza y son, sí, son cinco puntos. El partido de Sevilla dolió mucho por cómo se perdió y ante el rival que se perdió, pitándole la afición al Betis. ¿Y cómo más se perdió? De una hora. ¿Y cómo se perdió? Que yo como espectador lo vi en vivo y en directo, y el Levante, Unión Deportiva, fue mejor equipo que el Betis. Se perdió porque el Levante no tuvo gol. No hay más. Es algo que está siendo cíclico durante toda la temporada y por eso el Levante está donde está. Solo faltaba que la afición del Levante, esa afición del Levante que durmió muy poco la noche del sábado y no precisamente porque se fuera de fiesta, se merendara ayer con las imágenes de tres de sus jugadores, al menos la de uno de ellos, la de Daverson. Como decías tú, pues sí, es intolerable, pero a mí moralmente se me plantea un debate interno. Tampoco podemos ser hipócritas. Ni son los únicos, ni esto ocurre solamente en el Levante. Con la falta de gol que tiene el Levante, precisamente algunos de los que tienen gol, que no sé por qué Rubí no lo saca, eso ya es un otro debate, eso es una otra cuestión, pero bueno, ahí podríamos alargar el debate sobre los cambios de Rubí. Que se van de festa cuando está jugándose la vida el equipo a nivel económico. Justo, nada más acabar el partido, nada más perder tristemente frente al Betis en Sevilla, y es que además los tres, dos iban juntos, pero con el otro se topan de madrugada en el bar de copas, que eso ya tiene la cosa. Yo no quiero esculparlos, pero tampoco quiero criminalizarlos, sobre todo porque son tres futbolistas, por la salvación, lo dices. Sí, es que son tres futbolistas además indiscutibles en el once titular, sobre todo Simao Mate, que no tiene un recambio, y el Levante tiene que contar con ellos. Y estaba diciendo, no son los únicos, ni esto ocurre solamente en el Levante, lo cual no quita para que sea algo muy feo y algo además que a la afición le cuesta muchísimo masticar, sobre todo una afición como la del Levante, que esta temporada ha tenido varios desencuentros ya con sus jugadores. Es decir, que llueve sobre mojado cuando ocurre una cosa de estas. Fijaros lo que son las cosas. Ayer el Consejo de Administración del Levante estaba reunido por la tarde por un tema que no tenía nada que ver con esto. Al contrario, sabiendo que el viernes hay un partido que es una finalísima contra el Español, estaban dándole vueltas a ver a qué medidas podían tomar para incentivar a la gente, para que el Ciutat se llene, para que el ambiente fuese como el de Mestalla el otro día contra el Sevilla, y sin embargo se encontraron con esto, con este vídeo que vio la luz, y no les quedó otra que llamar a capítulo a dos de los jugadores. A dos de los jugadores, porque Simao Mate no estaba. Simao Mate tiene que prestar declaración hoy, después del expediente disciplinario que se le ha abierto. Tenía permiso para... ¿Estaba en Roma, en Italia? Tenía permiso para viajar a Italia. De hecho, de los tres jugadores con el expediente disciplinario, el caso más grave posiblemente, o el más pollastre de los tres, fue Daverson. Daverson fue suplente en Sevilla, tenía que ir a entrenar a las 11 y acabó a las 8 de la mañana. También es cierto, y no lo digo en su descargo, que no alegó una gastroenteritis, ¿no? Eso que suele ocurrir tantas veces. El tipo fue a entrenar, así iría, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que cuanto antes se pueda pasar página a esto, mejor, y tomar las medidas pertinentes cuando la temporada haya acabado y cuando el Levante, ojalá, haya certificado su permanencia. Me gusta mucho el editorial que has hecho en Superdeporte, el mestre Rafa Marina, que se ha despachado aquí, además, recogiendo un WhatsApp de un aficionado. ¿Qué? Un editorial firmado no es así. Es una gran opinión. No es un editorial firmado, bueno, es una opinión, no sé, me dan las clases de periodismo aplicado al papel. Yo soy de Poble y vine de la radio, no sabía, pero bueno. Oiga, que uno es un veterano que viene aquí a repartir. Bueno, agarrando un WhatsApp de un aficionado que le digo en Raúl, que tenía un gabinete clavado en el cor, realmente, por todo lo que han hecho estos puñeteros, al final le pegues la vuelta y dices, no, llevantinistes a molta honra, a apretar, como el reportaje que ha fet Ismael Garra, ha tret una fotografia d'una representació de això és el Levante Unió Esportiva, diguem, va, no anem a tirar la tovalla, pues això es tracta, el divendres és la cita. I jo digo que jugando como jugaron contra el Betis, este equipo gana partidos. Seguro, además me acordé de Raúl el sábado por la noche porque fue uno de los primeros WhatsApps que me entraron después de la derrota, estaba hecho polvo. El domingo por la mañana ya estaba otra vez fuerte, se volvió a caer ayer por la tarde y afortunadamente esta mañana se había venido otra vez arriba. Espero que el reportaje de Isma le haya servido para subir la moral. Y por cierto, doble página para la afición del Levante, la columna de opinión que ha escrito Servidor y la columna que ha escrito también el director Julián Montoro, todos con el Levante Unión Deportiva, para que luego nos digan. Estaba viendo a Julián Montoro que se había vuelto un poco sapete en esa página 3. Por cierto, no había visto la contra del maestro Bosch. También muy tienes mi interés. También tienes mi interés. Rafa Morín, va, Ancho Levante. Venga, a macho, por ellos. Hasta luego. Quedamos en primera, claro que sí. Don Vicente, mañana más. Más a los pies de su señora. Familia, ¿qué hacemos hoy? Yo quiero ir a ver peces de colores. ¿Y por qué no adoptamos un gato? Pues yo hoy me apunto a un curso de peluquería canina. ¿Y tú, Bruno? ¿Qué quieres hacer hoy? ¡Ay, ya sé lo que tú quieres! Tú lo que quieres es ir a Mascocotas. ¡Mascocotas! Mascocotas, uno más de la familia. Se avecina un verano caluroso. Pero tenemos la solución. Llega al Campus Internacional Gloucester Valencia Basket. Del 21 al 26 de agosto, vuela con nosotros al Reino Unido. Disfruta del básquet y mejora tu inglés. Excursiones, entrenamientos, alojamientos, viajes y equipaciones, todo incluido. Campus Internacional Gloucester Valencia Basket. Conoce los detalles en oficinas o en valenciabasket.com. Cultura del esfuerzo. La familia crece, cambia, evoluciona. Mi mundo también. Nuevo San John Corando. Ahora, nuevo diseño, un motor más eficiente y la mayor capacidad interior de su categoría. Ahora, un crossover a mi medida. Nuevo San John Corando. Nueva generación. Ven a probarlo a Aquamotor, concesionario oficial San John, único para Valencia y provincia, en Avenida del Puerto 183, Valencia, aquamotor.es. Casti agradece a las falleras mayores y sus comisiones por habernos elegido. Esta temporada cumplimos 25 años y para celebrarlo quemamos los precios en indumentaria y complementos. Ven a Casti y comprueba nuestros precios de escándalo. Super rebajas del 50, 60 y hasta un 70% en fantásticos artículos de primera calidad. Bordados Casti, en Picaña Avenida Faitanar 22. Abrimos de lunes a sábado de 10 a 2 y de 4 a 8. Ell està especialitzat en comunicar i en periodisme de lo que ell nomena inspiració per al canvi, per inspirar-nos, per servir-nos un poc de mos tira la llum pa que sí, mos tira la llum pa que allà. Era on tenim que anar si volem canviar les coses, si no acabem d'estar com voldríem. I a més, en levantelmercantilvalencia.com ell fa una aportació online cada dia, un blog que se diu 100 maneres de connectar-se a la fuente. I així en la ràdio pues reviscolem aquelles d'aixes maneres que són reflexions que en realitat de la vida canvien una miqueta el xip. Ell és Arnau Benlloc. Què tal, Arnau? Com estàs? Molt bé, bon dia. Bueno, així en la ràdio portem una miqueta de retard, però perquè encara anem per la manera 18, però bueno, bueno, allò d'anar tranquil i disfrutar del camí és del que es tracta, no? Anar a la marxa. Sí. Tot bé, Arnau? Tot bé, molt bé. La primavera va fantàsticament. Sí, quina primavera més extraordinàriament florida. Jo estava reflexionant en companyia de César Molins, que a banda d'informar-nos ens trasllada tota la informació de l'horatge. És un home de camp, a més, d'ahir de Borbotó. I té carxofes allí, sembrades, això. I comentava en Chequina, jo no recordava una primavera tan florida, tan bonica, no? Tan... Sí, perquè ha plogut una miqueta, no? Pareix, i pareix com que la flor ha eixit amb més força, no? La llum, és la de veres, no? Sí. Fixar-nos en aquestes xicotetes coses és una manera també de... Aixos agraïments, les xicotetes coses de la vida van molt bé per al matí o qualsevol hora del dia, donar-nos compte de lo que tenim, no? Efectivament, observar, simplement donar-te compte que tenim una primavera una miqueta més, això ja és que estàs connectant-te. Estic aulorant, estic mirant el sol, és de veres. Ui, la manera 18 i 19. Ens trasllada de connectar-los a la font. Idees per a pegar xicotets canvis en el nostre dia a dia. La manera 18 es diu calla. Calla. Calla. Em recordo una cançó de Pavesos. Calla, calla, dimoni, calla. Eres com el ninot d'una falla. Obligar-se a callar és saludable? El silenci és saludable? Molt saludable. I més que obligar-se a entrenar-se en callar. No només en el silenci, sinó a vegades en no expressar massa. Perquè estem molt cap a fora, vivim una miqueta cap a fora i estem sempre expulsant els nostres pensaments i sentiments, sobretot els pensaments, si foren sentiments, i clar, estem ahí perdent molta energia. Mm-hmm. Perdem molta energia, por la boca mon el pez, no? Por la boca mon el pez, diu el refrany, efectivament. S'escapa molta de la nostra energia i comentaves l'altre dia que moltes vegades el que fem és abocar com si fos un poal de fem moltes nostres, allò que tu dius, si foren emocions encara serien de veritat, no? Però pensaments, el que tenim en el coco, no? I li aboquem al primer que passa, no? Sí, excés de queixa, a la família, excés de crítica, excés de jutjar, de juïcis, sí. Massa. I tot això ho verbalitzem. I no sé si vivim en un moment de massa culte a la paraula. Tot és comunicació, hi ha massa soroll, no? Sí, hi ha massa culte a la paraula. I la paraula és pensament. I el pensament, ja sabem que si estem ahí molt pegant-li al cap, al final som tot pensament i no baixem el sentir. I jo sóc molt partidari, ja ho saps, de baixar el sentir. Deixar-nos menys paraula i més silenci. Menys moviment i més quietud. Perquè d'ahir, del silenci, és d'on surt tot. I si no tenim aquest puntet de silenci en la nostra vida, de... Vale, anem a pensar què anem a dir. Val la pena dir això, no val la pena? Jo crec que aquest puntet, només aquesta reflexió d'un segon ja pues, te pot permetre parlar una miqueta menys i a lo millor encertar més en el que has de dir. Per tant, aquest excés de paraula acaba sent, no sé si un obstacle per a la comunicació autèntica, que seria aquesta comunicació que connecta dues persones des del sentiment i no tant el pensament, com dius, no? Efectivament, el llenguatge, la paraula, moltes vegades l'utilitzem com a escut. Es defensem. Mira, per aquest que no me pregunte avui molt de si estic fatal o com estic, pues vaig a abocar-li jo tot. Si no deixo espai per a que me pregunte, eh? O vaig a parlar de l'oratge. És un bon atac, allò. Sí. I a més és que el llenguatge també l'utilitzem com a escut per a el que deia, per a no mostrar la nostra vulnerabilitat, els nostres problemes reals, no? Jo és que trobo molt a faltar l'art de la conversa. Jo moltes vegades penso que aquestes persones que són tan extrovertides, era el que és simpàtic, que extrovertides, aquestes persones que estan utilitzant precisament el llenguatge, l'expressió, la paraula, el ser divertits o així, no, ocurrents, precisament per amagar el que realment pensen o senten, com a defensa, no? De lo que, com a defensa, de mostrar-se com són, algo així. Sí, sí, és com a defensa d'aquesta debilitat que pensen que no hi viuen o senten que tenen front als altres, se fan l'esforç pues, parlant sense parar, i també és un signe d'estar vivint cap a fora. Vaig a viure cap a fora perquè no vull mirar cap a dins molt, no vaig a ser cosa que me trobi algo que no m'agradi. Val, fem una pràctica de silenci. Em vaig al barranc de l'infern, em vaig a passear per vora mar... Què me recomanes? Quina pràctica de silenci podria fer? Bueno, és que una recepta. No, és que la recepta és tan senzilla com buscar el silenci aquí. Ja és mitja horeta de silenci cada no sé què. Jo vaig fer un retiro de 10 dies de silenci. Uah, no podria suportar-ho. La meva dona va ser uno de 48 hores o 24 hores. Això de que no podia ser, això ho diu Sara. És fantàstic. El que és fotut és alçar de les 5 del matí per meditar. Això sí que és fotut. Però 10 dies sense parlar és que després el cos vol més. és que descanses moltíssim. És que te dones compte després de la... Bé, sí, no, vull dir, és un poc exagerat, però bueno... Descanses que el pensament, el camp, l'activitat cerebral... La rueda aquesta que tenim ahí, la roda del hàmster que diu, para, sobretot te dones compte de la neurosi que portem, d'estar tot el dia pegant-li voltes al cap. Fa l'efecte que en aquest retir de silenci és un poc de tu mateix, sí, però observes a tu mateix. Efectivament, no cal anar-se a un retir de 10 dies, vale. Però un ratet de silenci una està perfecte. Una horeta a vora mar, va bé. O dir a la teva dona o a la teva família, anem a passejar per la muntanya un ratet i anem a estar mitja horeta en silenci. A veure, simplement, a veure què passa. Mm-hmm. Només, el primer que et deixarà és així, ostres, vull parlar i no puc. I què sol passar? Que després potser arriben converses més íntimes, més emocionals, no sé si més profundes. Sí, és una manera del fem mental que tenim, pues, se sedimenta i aflora realment, pues, coses potser més interessants o més pensades a l'hora de parlar. No estàs parlant de qualsevol cosa. El silenci és un luxe i cada vegada s'està convertint en un luxe més i més important, i cada volta per a trobar el silenci tens que buscar més, perquè no és fàcil. Jo vivia a la ciutat i m'he canviat al camp per sobretot pel silenci. Em xifla estar baix d'un pi i escoltar els pardals. És que això és el silenci, és d'on surt tot. M'agrada molt aquesta metàfora que has fet de que quan estem en silenci fa l'efecte que la màquina depuradora, diguem, del cos està com, diguem, sedimentant el fem i poden apujar pensaments més, no sé, més profunds, sí, més jo, autèntics. Jo quan faig algun curs d'iniciació a la meditació que faig, la metàfora és, pues, tens vas per l'aigua i estàs manejant l'aigua i a lo millor el fang que està pujant, no? Està dit tot fangós, però quan deixes en silenci i la quietud, ese fang baixa a terra i l'aigua es queda cristal·lina, la teva ment es queda més clara i pots veure millor, pues, el futur, per exemple. Correcte. I com aprenem a callar? Això s'aprèn, és disciplinar, no? Sí, és una disciplina, però més que res, primer prenent consciència de que parlem massa i després buscant també un poc les converses realment que ens interessen, perquè tenim moltes converses al llarg del dia que no són interessants. Jo sóc més de vis-a-vis, però sí que és de veres, perquè a mi els grups, pues bé, pot xerrar, però se va la conversa. A mi m'agrada el vis-a-vis i, clar, el problema és que tenim ara els mòbils, els WhatsApp i tal, i això ha creat una fragmentació de les converses en què parlem de tot i no parlem de res, perquè és tot com... hi ha molta distracció. Però és el que hi ha, hem d'aprendre a conviure amb la tecnologia també. Vale. Si haguera de traure un titular d'esta conversa, Arnau Benlloc, 2 punts. Jo sóc de vis-a-vis. Se nota que eres de contacte. Manera 18, calla. Manera 19, confia. Confia. Aquestes són les meves preferides. Ja, però... Vaig a posar-me a l'altre costat, sí, per un poc el paper. Però és que jo tinc por pel futur. Què passarà? Saps allò? Jo no sé. I si me despedixen? És que la meva dona ara resulta que igual se queda sense faena. És que, i així que ets, anirà tot bé la salut. Per què tinc que confiar? En què? En Déu. En què confies? Bueno, pots confiar en la vida, en Déu, però jo crec que el millor és que confies en tu. Bona idea. El millor és que confies en tu, en què vas a ser capaç de resoldre tots els problemes que la vida et planteja. Perquè la vida normalment, o Déu, o la font, o qui, com li vulguis dir, segons les teves creències, mai et posarà proves que no puguis superar, ja, encara que siguin molt dolentes. Però a mi m'han educat, val que estic fent això, però de fer-te anar-te a la contra, no? A mi m'han educat que no, has d'anar per la vida, Joaquinito, tu desconfia, no te fies molt de la gent, no? Estem educats un poc en la desconfiança. És una creença molt limitant, però això és bé de... Si no coneixes, no te fies. Això ve també de que se sentim separats, se pensem que l'altre no som nosaltres, i som tots el mateix. Que n'hi ha molt de cabró també per allà. Sí, clar que n'hi ha de cabró. Perdó. Sí, però a mi la abuela la meva iaia deia qui no se fia és que no és de fiar. O sea, que també... Gran refrany. Sí, i les iaies païses coses que sabidria de Benetusser. No és de fiar. Bueno. Però sí, és de veres que no n'hi ha gent que no és de fiar, però és que tu tens que anar amb la confiança, perquè si no és que si no confies en la vida, si no t'obris a l'experiència, a més a confiar s'ha de prendre confiant, provant i veient que no passa res, que confie i que no em falta de res, si realment... Vull dir, anem a veure... Me vaig a posar-me molt pràctic i molt minimalista, però si tu la respiració te ve a soles i el batec del cor, per què no anava a arribar-te altra cosa a la teva vida, de manera natural. Una oportunitat, un canvi, un, sí. Una millora. És un poc confiança en tu, en dir, escolta, és que jo ja tinc una edat, he vist que fins ara, escolta, la cosa m'ha anat mal o no m'ha anat mal, però estic així i estic viu, per què no anava a anar la cosa a millor? Per què sempre pensem en què va a pitjor? És que el nostre cervell té la por i la incertesa. Això és el coco, el cervell, sí, no? Que té, és el coco. Qui fabrica les pors i les incerteses. Sí, és que la por és la base i la por està incrustada per creències limitants, per coses que ens han passat o que ens han educat, en aquestes creències que ens fan pues, que la vida és dura, n'hi ha que lluitar, no te fies des de més, si guanya diners hi ha algú que està perdent. Són idees i creències limitants que després te fan això, te fan no estar confiat en la vida i no confiar en tu. Això serien els enemics de la confiança, fonamentalment, sí. Com ens has dit, la por. Per tant, confiem en que sempre, encara que caiguem, tindrem una xarxa que ens protegirà? Això, jo ho tinc comprovat, sempre n'hi ha xarxa, sempre n'hi ha un matalàs. Tu, per molt d'alt que caigues o que et soltes, sempre hi ha una xarxa. El que passa és que, clar, quan estàs caiguent, a lo millor no la notes, però sempre n'hi ha una xarxa. Està la xarxa familiar, està la xarxa dels amics, està la xarxa de la societat, està la xarxa de la teua psicologia personal. I jo soc d'aquestes persones que pense que sempre hi ha xarxa. Ara, també, si vols... no sé, si vols de repente dir me'n vaig a la Xina a viure, pues vale, pot ser que no passi res, tens xarxa, pues és una decisió, ho deixes tot, te'n vas a Xina, vale, però jo sóc de recomanar-te, escolta, i si primer comences a estudiar xinès? Correcte. És un passet, no anem directament. Res ara là, però lligue més camells, no? Les dues coses. Bueno, sempre és de veres que acabem posant-nos en els pitjors dels escenaris, però bueno, algun consellet, com canviem la manera de voler les coses per a confiar una miqueta més? Pues mira, jo crec que tu ho has dit, és una de les claus, canviar la manera de veure les coses. Ja, però què canviar, però... Ja, però què canvia? Pues aquestes creències, detectar les creències que t'estan limitant i són molt fàcils de en les àrees de la teva vida que no te funcionen bé o no són del teu gust, mira a veure quines creències limitants tens ahí incrustades per la teva família, l'educació, l'entorn, la cultura, tal, i després alliberar-les un poc i sobretot confiant, és de perogrullo, però a confiar s'ha de prendre confiant. Prova error. Això és el millor entrenament. Per tant, per a mi, l'experiència. Sí, l'experiència, i quan ja t'ha passat unes quantes vegades que dius, ostres, és que a mi després això m'estan tirant una mà, o no sé si què me tira una mà, però se m'està tirant una mà, se m'està facilitant el camí. I, bueno, sobretot alinear-te en el que realment, en la diferència que tens tu que te fa únic. Això seria fantàstic, ja. Perquè si tu fas el que te fa únic, l'univers, la vida, Déu t'ajuda, segur, sempre. Parlar de raonaments de les iaies, que comentaves, aquell de ta mare i aquell del nostre senyor proveirà. Bueno, sí. És una manera de veure, sigui sí. El nostre senyor o no. El nostre senyor proveirà, però per si de cas, tu treballa. Lligues camells però i sí. Fes algo de faena. Sí, és una qüestió de... Jo crec que és una qüestió d'escenari mental. Ah. Hi ha que canviar moltes vegades l'escenari mental. Ah. Allò que se'n diu projectar. Sí, projectar i pensar en gran. Pensar sense límits, igual que tenim, és molt fàcil per a nosaltres pensar que mal ha d'eixir tot, doncs canviar i per què no pensar lo contrari, encara que eixca malament, però quina diferència n'hi ha entre pensar que va passar lo pitjor o pensar que va passar per lo millor? Doncs millor pensar que va passar lo millor. Manera d'Eneu, confia. Manera d'Iuit, calla. Si vols consultar-ho en levante-mb.com i també en arnaubenlloc.com. Se tornem a escoltar i a confiar que Arnau Benlloc tornarà. Segur. No a callar. No, si caiem així, malament. Gràcies, bonico. ¿Te vas a casar? Enhorabuena. Desde Rafael Mira Joyeros queremos ayudarte a dar el paso de tu vida ofreciéndote un 20% de descuento en tus alianzas. El día 16 de abril estaremos abiertos desde las 10 de la mañana hasta las 9 de la noche. Recuerda, 20% de descuento en alianzas de boda. Solamente el día 16 de abril. Rafael Mira Joyeros, calle Ensanz, número 13. No dejes que el estrés pueda contigo. En un entorno privilegiado y en plena naturaleza, encontrarás las cabañas rurales Valle de Cabriel, junto al balneario de la Concepción. El lugar ideal para descansar en familia y con amigos. 43 cabañas totalmente equipadas con balneario de aguas termales, barbacoas, pistas deportivas, todo un lujo a tu alcance. Reservas en el 967 47 00 36 y visita nuestra web www.valledelcabriel.com. Estamos a una hora de Valencia. ¿A dónde te vas tan rápido? A Dormitienda, a cambiarme el colchón y el canapé de mi cama de matrimonio. ¿Todo a la vez? ¿Pero qué te ha tocado la lotería? ¿Qué va? Me voy a Dormitienda y ahora si te lo cambias todo, colchón y canapé te hacen un descuento increíble. Hasta 100 euros te puedes ahorrar y me lo financian hasta 12 meses sin intereses. Además me lo llevan, me lo montan y se llevan mi cama vieja todo gratis. Pues me voy yo también corriendo a Dormitienda antes de que se acabe la oferta. Busca tu Dormitienda más cercana en dormitienda.com. Estampados florales, vestidos de inspiración étnica, camisas de estilo rococó. Con MN4, en abril, Moda 1000. En abril es tiempo de moda en MN4. Los sábados 9, 16 y 23 de 18 a 20 horas, talleres para sentirte guapa y regalos exclusivos. Y no olvides conectarte a nuestro blog de moda y belleza. El mes de la moda en MN4 siempre es un buen plan. Centro Comercial y de Ocio MN4. Anem a parlar en un home que és un pioner de fer excursions i turisme en bicicleta, de fer rutes en bicicleta. Ell és doctor en geografia per la Universitat de València, un pioner del cicloturisme, que va publicar a principis dels 80 un llibre que va ser un referent i que és, continua sent un referent del cicloturisme, que és Espanya en bici. Un llibre que ara torna a la ruta, torna a pedalejar, en un format nou i flamant que ens presenta ell, que és Paco Tortosa. Com estàs, Paco? Molt com bé. Ha anat això? Bon comentaves l'altre dia que estaves en el Verkami, en allò del micromecenatge, ja s'ha tancat, sí, has superat sí. els diners en sí. suficientment. Escolta, enhorabona, eh? Moltes gràcies, moltes gràcies. Ha sigut una alegria. Una alegria. Per a refer este Espanya en bici o actualitzar-lo, de quina manera? Bueno, refer-lo i actualitzar-lo en una manera bastant radical, no? Ja que estan els mecenes i està el micromecenatge, l'editorial jo m'ho fa plantejar no reeditar altra vegada l'Espanya en bici amb un format de guia d'allò de dir, mira, coses tècniques, no? Els perfils, els tracks i quatre fotos per decorar i el text que de manera descriptiva i objectiva que parle del patrimoni i tal, allò que seria una guia clàssica, no? I llavors van decidir convertir-lo en un diari de les meves emocions de 35 anys pedalejant. En comptes de 90 fotos en blanc i negre, 2.000 en color. Molta fotografia, molta imatge, molta emoció i molt de sentiment de tants anys. Quants anys portes pedalejant, Paco? 35 anys. 35 anys també com a ciutatà, per anar a treballar i a la facultat i tot. Vull dir, allò de la Valen Bici... fa 35, fa 40 anys ho inventarem, imagina't els majors que som ja. És un pioner, ja dic, de la bicicleta, ha col·laborat molt en el disseny de carril bici, ara ens contarà també els seus interessants projectes que té Paco Tortosa cap endavant, però m'agrada com parles de la filosofia, de l'essència dels teus viatges, i ell els defineix com assossegats, poètics i sensuals. La part assossegada quina és? Que no hi ha pressa, no? Allò de slow food. Slow food, slow food però trasladat als viatges en bici. Slow bike. Sí, i això es té que concretar en coses, no? Vull dir, assossegat vol dir, primer, no fer més de 25 km al dia. Vale. Allò que la gent agarra la carretera o la BTT i diu, vaig a fer-ne 25 a l'hora, no? No, és que, cuidado, 25 al dia. Que després te pega una mala deixona a la patata i... Exacte, 25 al dia. Poètics, literalment, llegim poesies, no? Cada un d'un llibre i llegis poesies als demés. Apareu, no? Vaig a un garrofer i tragueu allí... I mos llegim poesies. Llegim poesies. Però també és de veres que, més allà que literalment traguem els llibres de poesia, res pot ser sossegat si no és poètic. I no n'hi ha millor viatge assossegat que un viatge poètic. I no se pot ser poètic si no vas assossegat. No? És com dos cares de la mateixa, del mateix disc o de la mateixa moneda, no? Exacte. Anar tranquil i d'una altra manera ser poètic perquè descobrisses, diguem, bueno, l'essència, en realitat. I la part sensual... Mira, parlant de sensualitat. I la part sensual... Una gran aficionada al cicloturisme, també. Laura Ballester, bona amiga, la famosa Laura periodista valenciana. La Ballesterada. Que tan bo fet aquesta societat. Que gran és, la Ballester. Perdona, la part sensual, ens havíem quedat ahir, que estàvem buscant el moment. La part sensual, evidentment, si n'hi ha assossegament, hi ha poesia, n'hi ha sensualitat. Ah... Ja, però és que tu ho expliques d'una manera... És inherent. Tu partices de nas assegat i de si és assegat és poètic. Vale, ja ho entenc. Però si és assegat i és poètic... És sensual. Perquè no pot haver sensualitat sense poesia i assossegament. A veure si ja s'entén millor. Vale, sí que ho entenc, sí que ho entenc. Però jo he vist una fotografia així, d'uns xicons agarrats, abraçant-se a un arbre, en conill, que això és molt sensual també, vull dir, i això super pot ser sensual, poètic, super i és tranquil també, però també hi ha una voluntat de que sigui sensual, perquè sí. uno no es posa en conill i s'abraça un garrofer, bueno, i au. La sensualitat la du cada un damunt. Una altra cosa és que sàpia utilitzar-la, no? Correcte. Tots tenim una part sensual en el nostre cos, en la nostra pell, en les nostres mirades. Una altra cosa és saber-ho desenvolupar. I en un viatge en bici, si deixem de córrer i ens dediquem a passejar en ella d'una manera sossegada, poètica, i ens llegim per el camí poemes, ens donem abraços, ens banyem-nos en estois d'àuia, ens abracem als arbres mil·lenaris, la sensualitat és a flor de pell, en aquest sentit. No? I que bonic, sí. És que damunt per la nit, quan sopes bé, de manera sossegada, amb els amics, segueixes llegint poesies a la taula i tot... Pues ve l'enamorament. I la gent s'enamora en un viatge en bici i la segona, la tercera, la quarta nit fa l'amor. Vull dir, i tot explota. L'assossegament, no n'hi ha sexe sense assossegament. Ja sabem que ens havien enganyat, que el sexe no expressa. No? Eso es. Sobretot els homes. No expressa. Sobretot els homes. I aleshores hem convertit que els viatges en bici assimilen tota aquesta manera d'entendre la vida, la sexualitat, les relacions humanes i el tindremos en compte... i acabem premiant a la pujada d'un port el que arriba l'últim. Tot el contrari és que van convergent les bicicletes de carrera o de BTT. De fet, vos agradarà, me dius, el ritme del que va l'últim. Valorem l'últim que arriba, per dos motius. Perquè probablement ha vingut i s'ha atrevit a vindre sense preparació física adequada, i s'han retingut de gent dels paisatges per on transitem. Amb la qual cosa, a l'últim que arriba l'abracem i el felicitem perquè ha sabut molt millor gestionar aquest tram de recorregut que no nosaltres, que hem arribat massa pront. Algun consell per iniciar-se, Paco Tortosa? En això de la bici sensual... Sossegada, pot dir que sensual. El consell més bàsic és mira cap a dins i veuràs com cap a fora se t'obre tot un món de possibilitats. A part dels viatges assossegats... Perquè el remat es fa una colla d'amistats, sí, sí. Perquè, clar, no t'abraces a qualsevol, no acabes sopant en qualsevol... Te vaig a contar una anècdota que no contat a ningú. Va. Vale? Sobre els assossegats poètics i sensuals. No? La gent que practica i fa meditació zen sap que hi ha un monestir budista que és un dels més importants d'Espanya, en Requena, no? Que és Luz Serena. I ahir n'hi ha un mestre zen, no? Mestre Zen, que és dels millors de tot l'estat. Jo sabia que existia Luz Serena, però no havia trobat mai el moment d'anar, volia anar a meditar, i fa un any i mig pues, vaig anar a meditar, no? Claro, allí entra tot el món, però no tot el món. Tens que anar, pues, un poc recobrar... Bueno, total, que quan vaig anar, vaig tenir una entrevista amb el Mestre Zen, i havia entrat en internet, el Mestre Zen ara entra en internet. Havia entrat en una pàgina web, i després d'explicar-li de què m'acostava jo per allí, trenca el ritme de la conversa i me diu... Explica'm què és això dels viatges en bicicleta sossegats, poètics i sensuals. I li explica més o menys el que estic explicant a tu, i l'anècdota que volia contar és que a l'acabar me diu: Tortosa, tu portes 35 anys fent meditació zen, però no ho sabies. És a dir, que els beneficis que ells en tenien, que reporta la meditació zen, en aquest tipus de viatges també ho teníem, no? És un amant de la bici, és un amant de la vida... És una manera de meditar, és una manera de viure. Este Espanya en bici pronte, perquè ja s'ha tancat el Verkami, el tindreu en les llibreries, i és un plaer sempre conversar amb ell. I escolta, apunta't, perquè té una pàgina web, igual en un viatge en bicicleta, qui sap, la sensualitat es despertarà i tot el demés. Espanya en bici. És un gran plaer, Paco Tortosa. Moltes gràcies per acompanyar-nos i espero que pronte tinguem el llibre en les llibreries. El 1 de maig se presenta la fira del llibre, a les 11 del matí. Genial, perfecte. 1 de maig. Bona data. Però gràcies, Paco. No, gràcies a tu per convidar-me. Un plaer. Anem a les notícies. Anem a més. Gràcies. Adeu. Adeu.